Олесь Гончар. «Далекі вогнища». Нові твори. Видавництво «Радянський письменник». Київ, 1987 рік. Читає Надія Кашпировецька. До нової книжки видатного українського радянського письменника, окрім двох повістей, увійшов ряд оповідань, художніх нарисів та розгорнутих есе. Автор веде читачів від завіяної снігами хати на Полтавщині до відкритого всім бурям Атлантичного океану, на землю Камоенса, що на крайньому заході Європи, в тропіки Таїланду. Його герої потрапляють в надзвичайно драматичні ситуації, для виходу з яких потрібне велике напруження моральних і фізичних сил. Цим зумовлений високий гуманістичний пафос творів, яскрава художність і пристрасне забезпечення бездуховності, різних виявів браконьєрства. Твори приваблюють народністю, життєвою правдою, досконалістю стилю. Магда. Там, де одна з доріг веде з Тернівщини на комуну, через виярок перекинуто невідомо ким і невідомо коли дерев'яний місток. Дошки на ньому завжди грають, зяють дірками так, що аж дивно, яким чином через хистку цю споруду вдається перебиратися влітку величезним гарбам і снопами. Біля містка внизу з давнього часу рипить журавлем громадський колодязь, а ліворуч балкою зеленіє чимала галявина. Нічийний клапоть землі, він у нас зветься Клинчик. Особливість цієї території в тому, що вона нікому не належить, тобто вона всіхня, будь-чия коза може собі тут вільно пастись. З узбічних схилів та круч сюди збігають талими та дощовими водами всі рівчаки, наносять мул, і тому трава тут гарно росте, ярко зеленіє навіть у літню спеку. Від Клинчика й далі за село тягнеться широка балка. Вся вона розподілена на смужки, на так звані підмети, де здавна сіють коноплі. Там за кожен вершок землі, за кожну, хоч на долоню сунуту межу, часом щиняються сварки та гвалти. Ворогуючі сторони посилають одна на одну страшні прокляття. Найзавзятіше буває хапаються за істики або й за вила тройчаки. Зелена латочка Клинчика тим часом вільно собі гуляє. В дружбі живуть тут кучерявий Спориш та сестра його біла конюшина. Подорожник під ноги м'яко стелиться, а лопухи ростуть над калюжами більше, ніж будь-де. Посеред галявини старий колодязь з потемнілим від одвічної вологості зрубом скрипить та скрипить журавлем, напуваючи водою всіх, і сільських, і проїжджих. За колодязі нас ніколи не сваряться, він теж всіхній. Кожен кому з руки приходь і черпай цибром чистої джерельної з глибини. Хай яка буде спека, а води тут ніколи не меншає. Нас, хлопчаків, Клинчик просто магнетизує, притягує своєю вседоступністю. Він для нас, мов би, для моряків міжнародні води, де кожному кораблеві дорога відкрита і простори належать усім. Тільки зазеленіє на провісні першою травичкою ця наша територія. Уже ми тут як тут і своїми саморобними м'ячами, що їх виготовляємо з коров'ячої шерсті, коли корова линяє. Тим-то й м'ячі, розміром з тенісні, у нас всякої масті. Руді, бурі, а то й чорні, кожен під колір тієї, яка в кого линяла. Хлоп'яча галасня на Клинчику не вщухає зранку і до вечора. Ніде нашим юним борцям так азартно не борюкається, як тут. Та все ж роль Клинчика в нашому житті зовсім цим не вичерпується. Справжнє його покликання в іншому. У тій неминучій події, яка щоліта і щоразу зненацька, мов дивне і неодмінне явище природи, звалюється на нас. і на кілька днів чи тижнів зовсім порушує час рівного тернівщанського існування. Шатра циганські з'явилися на Клинчику. Крім дітвори не було тут нікого. І раптом якогось там дня, частіше всього надвечір, на одній з наших степових доріг з'являються ті, кого ми ждемо і водночас побоїмось, від кого дорослі велять нам малим триматися осторонь, бо можуть дитину вкрасти і завести світ за очі. Будеш вік у шатрах і ніколи не побачиш своєї Тернівщини. І все ж ми нестерпно чекаємо їх, тих, що наближаються шляхом. Вільні люди, люди в шатрах, у шарабанах, цигани з циганками, з циганчуками та з циганчатами, коні притомлені, пилюка димком з-під коліс, чорноброві жінки з немовлятами на руках кубляться в кибитках, сміхаються до нас, мов до знайомих, чоловіки поважно йдуть побіля возів у чоботях закіптюжених, поблискують срібними перснями на руках, поляскують батіжками плетеними, і всі вони бородаті й безбороді поглядають на нас весело й приязно. Кине котрийсь жарт, та ще й підморгне. Одне слово, зовсім ці люди не такі, щоб нам від них тікати, ховатись чи почувати до них ворожнечу. Прямують всією своєю валкою, усім своїм гомінливим табором наближаються до нашого Клинчика, наче заздалегідь знають, що ніхто їх звідти не прожене, що то якраз той клаптик землі на світі, де має право зупинитися кожен. Адже і колодязь, і травичка, і ринва, щоб напувати коней, усе тут, як і оте небо та сонце, призначено для кожного подорожнього, звідки б він не з'явився. І хоч хто б він там був, дивом було саме це, що не питалися, чия земля, чия вода, чи можна отаборитись. І нашим людям також нікому не спадало на думку боронити їм ставити шатра. Вільні люди, де вони кочували, де мандрували від минулого літа із своїми шатрами? Чи це ті самі, що й торік мали тут своє стійбище? Чи вже інші? Десь були, ворожили, міняли коней, мали якісь пригоди. Одначе ніколи від них не почуємо ні зізнань, ні скарг про пережити в нетутешніх краях серед інших людей. І все ж почувається, що бачили. Ой, як багато бачили циганські очі на своїх вічних шляхах. І ось тепер повертаються до Клинчика, повертаються з набутком невідомих нам радісних чи гірких пригод, несучи на обіддях коліс і пил доріг, і безліч своїх таємниць. Доки на Клинчику дорослі напинатимуть шатра, а наші смагляві ровесники-циганчуки пускатимуть розпряжених коней на пашу, вся Тернівщина до найдальших балок, до нижніх і верхніх кутків – буде оповіщена, аж навшпиньки ставатиме в нечуваному пожвавленні у веселому переполосі. Ворожки он уже йдуть по селу, і в нашу вуличку йдуть. Чи це не ті, що торік у мене курку видурили? А мені циганка, ой, яке ж тоді набалакала, таке гарне, що я сама їй кринку сметани віддала. Складалося враження, що жінкам тернівщанським було навіть приємно, аби ці веселі, бистроокі ворожки ошукували їх, вводили в оману, щоб знову в якомусь зачаруванні дівчині або молодиці випало почути від котроїсь із тих, що заникне в двір. «Ой, красуне, жде тебе радість велика! Той чорнявий, що в дорозі, він бо ж за тобою горлочко сохне, ось-ось має з'явитися, виглядай! Думай потім, що то за чорнявий? В якій він дорозі? І що то за радість, яку тобі віщує циганка? Або дай тебе, більше не ворожитиму!» Схаменеться потім котрась із ошуканих дівчат чи молодець, Але чи надовго? Наступного літа, коли з'являться на клинчику шатра, все повториться знову. Поодинці ці цілими гуртами знову гайнуть по селу ці метки, повні життя циганки в рясних спідницях, в золотих та срібних сережках. Галасливі, зіркоокі, радісно збуджені, шастатимуть з двору до двору, щедро розсипаючи свої ворожбицькі примовки, обіцяючи кожній з дівчат неминучу любов, піддаючи наше жіноцтво солодким спокусам. Мов які-небудь богині, котрим все доступно, циганки сміливо даруватимуть тій чорнявого, тій русявого. Навіть Галі кривенькій циганка шепне щось таке, що дівчина враз спалахне, зашаріється до сліз у своїй потаємній надії. «Дай руку, красоне, тобі я без плати поворожу». І вже й не щується молодиця або чиясь наречена, як трепетлива її рука самовільно опиняється в циганчиній вольовитій руці. Схвильовано замре довірлива тернівщанська душа, не дихаючи, стежитиме за відкритою для циганки своєю долонею. «Де всі ж стежечки твоєї долі перехрещуються ось так та ось так і читаються, мов у книзі. Жди, голубко, в житті перемін». Навіть нас, дітвору, циганки зачманюватимуть чарами своїх безстромовних ворожбицьких балачок. Вдаватимеш із себе, що нічому не віриш, а сама ж бринітимеш хвилюванням під вогнистим циганчиним поглядом, і все в її лепетливих недомовках словах притягуватиме своєю недоступністю і якоюсь, може, правічною таїною. Тиждень чи два білітимуть латані шатра на клинчику, і щовечора там спалахуватиме велика яскрава квітка багаття. І усі ті дні вечори Тернівщина наша буде в якомусь душевнім піднесенні, буде розбуркана і ніби вивільнена бодай тимчасово від своїх звичних одноманітних клопотів. І очі її, мов би під дією гіпнозу, знов і знов звертатимуться до того дивного, втаємниченого життя, що отаборилось на клинчику. До нас з'явилось, мов би, якесь інше, зовсім незнайоме нам людство. Як рештки давніх кочових племен, як найменші їхні блукаючі іскринки, переміщались вони, гнані вітрами у просторі, рухаючись невідомо звідки і невідомо куди. Для нас осідли в Тернівщині залишалось нерозгадною загадкою. Що ж було для них спонукою в цьому їхньому одвічному русі? Здавалося, люди не знали ніяких хвороб, і дух їхній ніколи не відав занепалості. В кучерявих банькатих парубків і шатер завжди був жарт на устах, коли їм зустрічався біля колодязя гурт тернівщанських молодиць. А кремезний ватаг циганського табору, сповнений самоповаги, літній уже чолов'яга смолисто-чорною бородою ассирійця, здобув визнання трудової Тернівщини тим, що цілими днями кував коней біля нашої кузні. Малі дорослі сходили, щоб подивуватися силі його. Так вмінню, коли він, затиснувши між коліньми кінське копито, вправно і спокійно брався його розчищати. Про деякі гріхи, що водяться за циганським племенем, Тернівщина, звичайно, знала, хоча й були все це гріхи якогось веселого штибу. Вони не лякали, а більше давали поживу для сільських наших гумористів, майстрів створювати різні смішні історії, що ким-небудь будуть записані колись як народні анекдоти. Знана всіма гарячковість, бурхливість вдачі, здатність людей і шатер, скипівши від найменшої образи постояти за себе, не ставилась тернівщанами їм на карб, скорше зустрічала схвалу і розуміння. Кожен із нас мав не забувати, що самолюбному цьому племені пальця в рот не клади, скривдити його не смій, бо дістанеш здачу таку, Щобік пам'ятатимеш. Якщо ж ти парубок, навіть і найбаламутніший, то щодо молодих жаркооких циганок, будь, хлопче, обачним, лицятись до них остерігайся, бо скільки ж чувано про силу ревнощів та гордощів тих людей. Завданого їм безчестя вони нікому не прощають. Ось так, і те, ніби знаєш про них, і те, і всі ж ці люди й далі залишались для нас повиті в свою мандрівницьку загадковість. Чому вони не прилаштуються жити, скажімо, у нас, зліпивши собі хату з саману? Адже глини тут не купувати. Де вони зимують, рятуючись від завірюх та хурделиць шалених? Чи моляться якимось своїм богам? Або, скажімо, де ховають, коли вмре дитинча чи ще хто? Іноді здавалося, що серед них не буває померлих, що ці люди живуть вічно, вони зовсім не знають, як інші люди смертей. Трудно було повірити в таке, бо ж коцюбнуть від холоду, як і ми, дрижать під осіннім дощем і, мабуть, застуджуються, адже взувачки у їхніх дітей ніякої. Декотрі з наших самі бачили, як на ярмарку в Козельську позаминулої зими циганчата, посинівши від холоду, босі танцювали на снігу. Слухаємось, коли вони перемовляються між собою. Але ніхто з нас їхньої мови не розуміє. І можна тільки догадуватись, що криється в ній гнів, ласка чи осторога, чи якесь необхідне житейське напуття. На нашому клинчику ці життєлюби з'являлися здебільшого в пору найкращу. Коли в балках та левадах все повниться зеленню, коли всюди тут рай. Обнишпорять їхні цокотухи село з краю в край, не ворожать нашим тернівщанам повні міхи щастя, не віщують довгих літ і по своїх заєложених картах і по лініях руки. Дівчатам женихів з дальніх доріг наобіцяють. А хто не дуже лежить та кашляє, порадять йому, яким зіллям неодмінно вдасться повернути снагу та здоров'я. Відбудуть свій неспокійний циганський день, і надвечір уже звідусіль шелестять рясними спідницями просто через огороди. Гомінливі та життєрадісні поспішають до клинчика, хваляться роздобутками, обдаровують гостинцями своїх ніби завжди триманих надголодь циганчат. А представники чоловічої статі тим часом поважки повертатимуться від кузні, ведучи заповіддя гнідих своїх та вороних, що блискають сизими, мов би ще гарячими підковами. Приведуть коней ці табірні ковалі-ковальчуки, пустять на пашу, а самі посідають довкруг вогнища, запалять люльки. А ми, дітвора, всі тут, аж трепещемо від збудження. І коли після вечері полине спів і вдарить котрись із циганчуків задьористо в долоні, лясне себе по халявах, тоді ніби шалом якимось охоплені їхні парубчаки і піддівки ринуться в коло, підуть з вихилясами, а разом із ними з найдрібніша дрібнота пуститься в танець. Глянеш, а вже й наші тернівщанські дівчатка та хлопчаки захоплено притупцюють, дріботять збоку, підбадьорювані схвальними вигуками від циганського розпалахкотілого вогнища. Ех, стати циганчатами, ех, навчитись би отак приляскувати себе долонями по п'ятах та йти вихлясами, а якогось там дня разом з ними опинитись би в їхній хоч і драних шарабанах, і хай несуть нас тоді густогриві кудись степи далекі, аж сині, і чимось такі заманливі, що певне сильніші за самі циганські чари. Степ, воля, дороги, що їм немає кінця. Мабуть, нелегко від цього відмовитися, якщо ти народився у шатрі. Могли б, здається, зостатись ці люди на витовченому нашому клинчику осідло, Вистачає ж тут сухих кізяків, щоб розводити багаття. І людських долонь вистачає для ворожіння. А отже, знімуться і полетять, нікому не сказавши навіть прощавайте. Ворожки їхні, чи молоді чорноброві циганки, чи старі та щербаті, закудляні, мов відьми, вони полюють насамперед на тернівщанське жіноцтво. Легко відмикають серця молодиць та дівчат. А от чоловіків табірним цокотухам схилити до ворожіння не вдається. Тут їх ждуть тільки насмішки. Тим-то, загледівши чоловічий гурт, ворожка краще його обмине. Дітвору сільську віщунки також не чіпають, хоч нам, звісно, кортить піддатися чарам їхніх віщувань, дізнатись про свою долю, почути, якою вона буде, куди поведе. І ось одного дня, коли старші циганки з веселим гелготом пішли собі по дворах промишляти, засягаючи найдальших кутків і нікого не минаючи, ми, гуртик дітвори, зібравшись на клинчику, спершу грались з циганчатами в довгої лози, а потім стали просити нашу знайому з крайнього шатра. «Потанцюй, Магдо!» «Так вогнища ж нема!» «А ото!» – вказали ми їй на розсяяне сонце над головою. Магда усміхнулась, і далі упрохувати її не довелось. Маленька та тендітна була ця Магда, але коси в неї врунились, як і в дорослої циганки. Чорні, аж лискучі, розплетені, пущені на всю спину, вони теж пританцьовували, коли дівчинка і так і сяк вигинаючись ішла по колу і сама собі щось приспівувала та час від часу приплескувала в долоні. Погляду було не відвести, дивлячись, як запелюжені, смаглі її ноженята навдивовижу легко та вдатно дріботіли по споришу. Змигували так, що й околись встигало за ними встежити. Не знаючи втоми, дівчинка вихрилася в танці, і що далі вона, ця весела циганочка, літала перед нами своєю негаснучою усмішкою, з рухами ластів'ячої прухкості, з оченятами, що так привітно до всіх зорили, то ставала вона для кожного з нас все гарніша і гарніша. А коли нарешті танок її скінчився, і ми ще сиділи на траві, Магда пішла перед нами, сміливо підставляючи за своєю циганською звичкою фартушка, нагадуючи кожному «позолоти ручку», мовляв. І кожен із нас винагороджував її хто морквиною, хто огірком, а хто хоч кислицею. Мені ж, коли черга дійшла до мене, залишалось тільки почервоніти. Я ладен був на виворіт свою кишеню вивернути, аби дівча упевнилось, що справді крім крихт нічого в ній нема. «Давай хоч що-небудь», – засміялась вона грайливо. Зніяковіло, озирнувшись туди-сюди, я зірвав, хапнув перше ліпше зіллячко, що трапило під руку, і поклав просто в простягнуту Магдану долоньку. І тієї ж миті пошкодував, бо гадав, що дівчинка образиться, викрикне щось гнівне, лайливе, шпурне мені те зілля межі очі. Дарунок мій виявився листочком подорожника та білою квіточкою конюшини. Магда, однак, невдоволення не виявила, ба навіть подивилась на мене своїми великими, враз посерйознілими очима, якось особливо пильно і проникливо. Ніби завдяки саме цьому невмілому дарунку вперше помітила мене і вирізнила з-поміж інших. «Хочеш я тобі так, без нічого поворожу?» – сказала Магда. Острах пройняв мене. Жарко стало, аж сліпо якось. І я ніяк не зважувався подати їй для ворожіння долоню, хоч вона ждала. Не було вже в очах циганочки сміху та сонця, як під час танцю. Стали вони задумливі і майже по-дорослому вабили до себе гарячою дитячою щирістю. Певне, якби мав я сестричку, саме такий погляд був би у неї. «Без нічого. За так», – повторила Магда. Товариство хлоп'яче примовкло. Усі очікували, чим це кінчиться. Треба щось було їй відповісти. А я ж тільки супився і чув, як вуха у мене палають. «Не бійся, я злого тобі не наворожу», – мовила Магда довірливо і сама взяла мою руку. Дітлашня наша при цьому і зовсім завмерла. Ніхто й дихнути не смів, доки циганочка, нахилившись, вдивлялась в мою долоню, пильно-пильно розглядала на ній оті лінії павутинки серед подряпин, ледь помітні рисочки, що на них ніколи мені не думалось звертати увагу. «Що там?» – запитав котрийсь із хлопців, не втерпівши. «Тихо! Не заважайте!» – владно мовила Магда, і гуртик наш знову занишк. Щось малорозбірливе, майже сумовите, шепотіли Магдані уста, звертаючись до тих природою даних ліній, до тих павутинок на долоні, де пишеться людська судьба. Оченята зморужились, повненькі губи ворушилися суворо, щось вимовлялось про дальні дороги, які тебе ждуть, і про казенний дім, що його не минути, і про гори, що його конем не об'їдеш, після якого, однак, жде тебе шлях великий, переміни щасливі, бо як же людині без них? Рука моя так гарно почувалася в руці малої ворожки, я весь горів, палаючи від ніяковості і від свого дитячого сум'яття, від того, що Магда виділила мене і з такою ось щиросердою уважливістю, нічого не вимагаючи взамін, наворожує мені прийдешню долю. Більше нікому не стала вона того дня ворожити, дарма, що хлопці звідусіль кинулись до неї своїми долонями, і танцем нас розважати теж більше не стала. Помітно змінилась Магда після того ворожіння. Стала якась задумлива, зосереджена, і, підтримуючи фартушку, зібрану за свій танок данину, пішла до шатра, зникла в ньому, і хоч ми її ще якийсь час чекали, вона не з'явилась. Увечері ми, ясна річ, знову були коло вогнища. І циганська молодь після вечері, як водиться, знов танцювала і розважалася жартами, співом та бурюканням. Малолітки їхні віддавалися забавам разом з дорослими. Тільки Магда чомусь трималася осібно. Сиділа біля свого шатра, зіщулившись так, ніби її морозило, хоч вечір був теплий та зоряний. Щулилась там і тільки час від часу зиркала з-під лоба в бік нашої дитячої ватаги. І мені здавалося, що то вона мені шле свої позирки. Присмучені очі Магди наче щось хотіли сказати, чимось таємним мені відкритись. Чи це так лише малювала моя уява? Допізна тривали танці. Вогнище то пригасало, то знов розгоралось, коли циганчуки підкладали в нього сухих коров'ячих та кінських кізяків. Мабуть, ми гультяювали б там і до півночі, якби матері не стали загукувати нас по домівках. Та коли ми, віддаляючись, спинились на горішній вулиці, нам і звідти видно було серед клинчика патлатий яскравий вогонь і постаті людей, що сиділи біля нього кружкома, освітлені полум'ям. Неголосна пісня долинала звідти, і нам так хотілося, щоб те вогнище на клинчику завжди було, щоб мали ми до кого щовечора бігати. А моїй руці так праглося ще раз побувати в отій маленькій, ворощеній руці. Ще й дома перед сном чувся мені приглушений до шепоту Магдин голос, її ворожбицькі примовки, що хоч і не зрозумілі, а западали в саму душу. Все думалось, як старалась Магда при ворожінні, як бровенята зводила в напрузі, припадаючи до тих твоїх рисочок на долоні. І все тільки для того, щоб прозирнути в твою долю, щоб своїм проникливим, аж болісним словом-заклинанням накликати тобі добру прийдешність. Вранці, коли я за звичкою вискочив на пагорб нашого кутка, щоб глянути на клинчик, моє серце обмерло. Порожньо. Ані духу. Жодного шатра. Згодом могли ми з хлопцями розглядати лише попіл після циганського вогнища та ямки, де ще вчора стирчали кілочки, до яких було напнуто шатра. Мов би і не гомонів тут щовечора табір цих непосидівших людей. Знялись у досвіта, десь уже далеко в степах, куриться тепер курява з-під їхніх коліс. Спробуй вгадай, в якому напрямі вони рушили, куди повела їх дальня дорога. І чи хоч раз озирнеться Магда зі своєї халабуди на нашу Тернівщину? Десь на інших клинчиках яскравітимуть їхні вечірні вогнища, комусь іншому Магда ворожитиме, викликатиме долю. А от чи хто-небудь наворожить, навіщує долю їй самій? Вже після війни довелося почути, як ловили фашисти циган на дорогах і потім винищували їх у райцентрі цілими сім'ями. Якось показували мені страшні ті глинища на околиці Козельська, де було розстріляно весь численний табір цих зібраних докупи мандрівних людей, серед яких могла бути й Магда. «За що ж їх розстріляно?» – питав я людей. «Ані за що, тільки за те, що мали звичку здавен жити по-своєму, жити вільно, в дорозі». Ще бачив декотрих з них в Сибіру. Лютої зими шатра циганські розкинулись просто на снігу поблизу нашого госпіталю. Згодом, коли ми уже виписані, в палений мороз виходили на лижах з полкової школи тренуватись на Єнісей, з якогось там шатра світилися здивовано навздогін палахкі юні очі. Мені здавалося, що то Магдані. Життя людське – це, власне, дороги і дороги. Одного разу в Бомбеї, де пізньої ночі приземлився наш літак і довелось в аеропорту перебути кілька годин, чекаючи подальшого рейсу, вийшли ми з товаришем глянути на незнайоме місто. Ніч бомбейська, певна, як і завжди, була тепла, парка, вулиці темніли удалеч майже безлюдні. Зате в аеропорту, в яскраво освітленому залі для пасажирів, куди ми невдовзі повернулись, панувала тиснява, і серед зморених дрімотою людей око заважило в кутку чималий гурт циган, що їм видно було не до сну. Повдягані досить тепло, як на цей клімат, у синтетичних куртках, вони, відтиснувши тих, що куняли, створили для себе такий собі клинчик, вільний для танцю. В центрі його стояло в рясній спідничині палкооке, на лицьку браве дівча. Вислуховуючи дорослих, які жваво підохочували маленьку танцівницю показати їм своє мистецтво, вона не одразу відповіла їм згодою, виявила гідність і належну витримку. І аж тоді, коли її ще дружніше стали упрохувати, неквапом пішла по колу, попливла так легко, грайливо і граціозно, як плавала-літала колись Магда по наших тернівщанських споришах. Ішла в танок ніби знехотя, спроквола, а потім розійшлась, запалилась, відчувала, що їй подобається ось так під летом кружляти, дріботіти, ледь торкаючись ніжками цієї немитої затоптаної пластикової підлоги. Комусь, може, й дивним, чи навіть недоречним, міг здатись простодушний танок маленької циганочки, яка взялась потішати дорослих навіть оцій опівнічній порі в залі аеропорту з жарким спертим повітрям. Однак дівча ніби й не помічало, що більшість пасажирів куняло довкола, заохочувана підбадьорливими погуками співкламенців, кружляло в танці самозабутньо. А мені в думці так і зринало. Магда, Магда. Та ось її рідня, видно, помітила, що якийсь сторонній, притомлений після далекого перельоту дивак-пасажир, зупинившись біля закритого кіоска, зі щирою цікавістю спостерігає танок цієї смаглявенької ясноокої невтомниці. На мить чиясь рука торкнулась дівчинки. Щось було їй сказано однією з дорослих циганок. Мабуть, піди он до того сивого пасажира, що очей не зводячи, все дивиться сюди. Він наче щось хоче запитати. Урвавши одразу танок, дівча розшаріле, ніскільки не знічене, сміливо підбігло до сивого незнайомця і, звівши погляд догори, в подиві запитало щось, невідомо що, і почуло у відповідь лагідне. «Тебе звати Магда?» Дівча засміялася, видно, ні слова не втямивши, і шапко просягнула руку. «Бакшиш, бакшиш!» «Може, це і справді вона? Та, що колись тобі ворожила, що танці свої дитячі так охоче людям дарувала біля веселих тернівщанських вогнищ? Ти посивів, а вона зосталась вічно юна, бо ж ворожки, певне, непідатні літам, і, певне, є на світі вогнища, які ніколи не гаснуть». Діставши якийсь там бакшиш, дівча ніби у віддяку взяло велику у набряклих жилах руку незнайомого пасажира, повернуло долоною до гори і, прихилившись, стало зосереджено розглядати павутинки ліній, відшукувати лінію життя. І що далі вглядалось та розшукувало ту, яку треба лінію, то більше хмурилось, суворо зблимкувало на незнайомця, а потім враз сяйнуло вгору до нього усмішкою, щось вигукнуло своє циганське. Чого цьому пасажирові було ніяк не розшифрувати? І, війнувши чорними, вільно розпущеними кісками, підстрибом знов гайнуло туди, до своїх, до свого пластикового бомбейського клинчика.